Taniej 2,99 za kilogram, a cukinia tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla dwóch podejrzanych w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Sprzedają drogi, ale nie zawsze dobry sprzęt w czasie pokazów. Teraz za takie firmy weźmie się m.in. UOKiK. Na taki pokaz na przykład mógłby się udać rzecznik konsumentów, bo by o nim z góry wiedział. Wojciech Młynarski w Trójce. W rocznicę śmierci Wojciecha Młynarskiego Trójka zmieni się na cały dzień nie do poznania. A jak? Proszę nas słuchać. Trzej sprawcy zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów usłyszeli zarzuty. Dwaj przyznali się do winy. Sąd zdecyduje o areszcie dla dwóch podejrzanych. Były premier z czasów PRL i jego małżonka zginęli w 1992 roku w swoim domu w Aninie. Zatrzymani to byli członkowie gangu karateków, który działał w latach 80. i 90., mówi prokurator z Krakowa Rafał Babiński. Dwóch sprawców, którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, podali szczegóły, które nie pojawiały się ani w mediach, ani nie pojawiały się na poprzedniej sprawie sądowej. To, co podawali i relacjonowali, wskazywało na to, że niewątpliwie byli na miejscu zdarzenia, że brali w tym udział. W sprawie motywów zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów mówi się o tle rabunkowym, ale sprawcy niczego cennego z domu nie wzięli. Przed śmiercią małżeństwo było odręczone. Żądano kodu dostępu do szafy pancernej, w której były bardzo ważne dokumenty. W serwisie Trójki teraz o śledztwie z Watykanu. Przed tamtejszym trybunałem rozpocznie się proces byłego prezesa Banku Watykańskiego i jego prawnika. Obaj są oskarżeni o celowe powodowanie strat szacowanych na 50 milionów euro. 78-letni Kaloja był prezesem Instytutu Dzieł Religijnych, jak oficjalnie nazywa się Watykański Bank, w latach 1989-2009. Wraz z liczącym dziś 94 lata prawnikiem są oskarżeni o sprzedaż watykańskich nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej spółkom w rajach podatkowych. Spółki te miały natychmiast odsprzedawać te nieruchomości zgodnie z ich prawdziwą wartością, dzieląc się zyskiem z oskarżonymi. Trzeci oskarżony, były dyrektor generalny banku, Lelio Scaletti, zmarł 3 lata temu. Śledztwo rozpoczęło się w 2014 roku. Z ostatnich danych sprzed półtora roku wynika, że Instytut Dzieł Religijnych posiada aktywa o wartości 6 miliardów dolarów i 15 tysięcy klientów. Przynosi ponad 40 milionów dolarów zysku rocznie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z udziałem prezydenta w Warszawie doroczna odprawa kierownictwa MON-u i Sił Zbrojnych. Tematy? Reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, modernizacja techniczna, polityki personalnej i współpraca sojusznicza oraz polityka zagraniczna, w tym relacje w ramach NATO i Unii Europejskiej, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i działania na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Różnice poglądów między ośrodkiem prezydenckim a MON-em były w zeszłym roku powodem dwukrotnego odłożenia nominacji generalskich w wojsku. Na początku lutego po zastąpieniu Antoniego Macierewicza przez Mariusza Błaszczaka na stanowisku szefa resortu zaczął pracę zespół przygotowujący zmiany w strukturze dowódczej. BBN i MON zapewniły, że zmiany zostaną dokonane w ścisłej współpracy strony prezydenckiej i rządowej. Zazwyczaj zaczyna się od telefonu, w słuchawce miły głos i zaproszenie na pokaz i oczywiście prezent. Prezenter pokazuje na przykład odkurzacz, który sam wszystko zrobi. Cena zawrotna, a po uruchomieniu sprzętu w domu okazuje się, że niczym nie różni się od zwykłych urządzeń. Dlatego praca nad przepisami, których skutkiem będzie lepszy nadzór nad firmami organizującymi pokazy drogiego sprzętu, zapowiada UOKiK. Jednym z pomysłów jest obowiązek informowania organizacji konsumenckich o takich pokazach, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. Na taki pokaz na przykład mógłby się udać rzecznik konsumentów, bo by o nim z góry wiedział i zobaczyć, czy rzeczywiście konsumenci nie są tam tak naprawdę wprowadzani w błąd co do właściwości tych przedmiotów oferowanych, które no, mają mieć cudowne właściwości. Akcję informacyjną rozpoczynają Komitet Społeczny Rady Ministrów i właśnie UOKiK. W telewizji i w radiu rozpocznie się emisja spotów, które informują o prawach konsumentów. Chodzi m.in. o prawo do informacji o towarze i o prawie do jego zwrotu. Za współpracę przy organizowaniu kampanii wicepremier Beata Szydło i prezes UOKiK Marek Niechciał podziękowali Polskiemu Radiu. Cały dzień z Wojciechem Młynarskim w Radiowej Trójce. W ten sposób chcemy uczcić pierwszą rocznicę śmierci znakomitego poety, tekściarza, satyryka i wokalisty związanego z Polskim Radiem. Ramówkę Trójki wypełnią muzyka i teksty Wojciecha Młynarskiego, materiały z archiwum radia, wspomnienia jego przyjaciół i współpracujących z nim artystów, a wreszcie specjalny koncert w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kierownik muzyczny programu trzeciego Piotr Metz. W zasadzie przez cały dzień będziemy grać piosenki pana Wojciecha. Nie tylko w jego wykonaniu, ale jego autorstwa do późnego wieczora. A kulminacją tego wszystkiego będzie koncert w studio imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Głównym gospodarzem i bohaterem koncertu będzie Jan Młynarski, syn pana Wojciecha. A specjalnymi gośćmi wieczoru Alicja Majewska, Gaba, Kulka, Daria Zawiałow, Mariano Pania i Włodzimierz Korcz. Transmisja w Trójce o 19.05. Na pełny kolejny serwis zapraszamy o 8.00. Wcześniej skrót informacji, ten już o 8.30. I o 7.30 też. Teraz sport, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Znamy już komplet ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Liverpoolu, Realu Madryt, Juventusu Turyn, Manchesteru City, Romy i Sewilli dołączyły Bayern Monachium i Barcelona. Bayern nie dał żadnych szans w dwumeczu Besiktasowi Stambuł. W Monachium było 5-0, a wczoraj w Stambule 3-1. Grał Robert Lewandowski, przez 68 minut gola nie strzelił. Grał także Lionel Messi. On w barwach Barcelony przeciwko Chelsea i po raz kolejny udowodnił, że jest najlepszym piłkarzem świata, a może kosmitą z innej planety, jak myślisz? Messi? Tak, z tego świata czy z innego? On jest z wszechświata. Z wszechświata. Argentyńczyk strzelił 2 gole, uzbierał ich w Lidze Mistrzów już 100, a Duma Katalonii wygrała 3-0. Na Stamford Bridge było 1-1. A Chelsea walczyła dzielnie, co zgodnie przyznały media na Wyspach Brytyjskich. No ale ten Messi... Magiczny Messi to nagłówek Daily Telegraph. Mistrz, dodaje Guardian. Tego wieczora to on stanowił o różnicy między naszymi zespołami. Messi made the difference. Trener Conte kwituje sprawę krótko. Over the two legs, w dwumeczu mieliśmy pecha, mieliśmy 4 słupki, a rywale zdobywali gole akurat 4, gdy my graliśmy na najwyższych obrotach. Coś w tym jest. Komentatorzy na Wysłach podkreślają, że Chelsea nie załamała się nawet po pierwszym błyskawicznie straconym golu, że przez długie fragmenty gry The Blues dorównywali, a czasem i przewyższali rywali. Tak wyrokuje na przykład Guardian, choć dodaje, ostatecznie nie miało to oczywiście większego znaczenia. Znaczenie miały za to wpadki obrony. Messi przyjął od niej prezenty, czytamy w Daily Star, a cała europejska kampania Londyńczyków w tym sezonie od podobnych błędów aż się roiła, dodaje BBC. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Losowanie par ćwierćfinałowych jutro. W Lidze Mistrzów grali także siatkarze, tu już z udziałem polskich drużyn. Na inaugurację pierwszej rundy fazy pucharowej porażka PGS Krybełchatów. 2-3 w Łodzi, Skucinę, Lubecz i Witanowie. Rewanż 22 marca. W drugim meczu doszło do bratobójczej walki Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Górą mistrz Polski. 3-1 dla Zaksy. W tym przypadku rewanż 21 marca. Jeszcze sporty zimowe. Doczekaliśmy się pierwszego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczangu. Igor Sikorski zdobył brązowy medal w alpejskim slalomie gigancie. Jestem w szoku i bardzo się cieszę. Niesamowicie. Praca opłaca i cieszę się, że mogłem to robić dla kraju, dla wszystkich, którzy też czekali na ten medal. Zwyciężył Norweg Jesper Pedersen. Kamil Stok za to wygrał kwalifikację przed dzisiejszym konkursem skoków narciarskich w Trondheim. Polak, który jest liderem Pucharu Świata, dorzucił kolejne punkty także do klasyfikacji cyklu Row Air. Z kwalifikacją także 5 pozostałych Polaków. Początek zawodów o 17.00. No i będziemy mieli pochmurny dzień. Będzie padał deszcz. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich śnieg. W ciągu dnia postępujące z północy większe przejaśnienia, po południu stopniowy zanik opadów. Ciśnienie nieznacznie sobie wzrośnie, a temperatura od 1 stopnia w Trójmieście i Suwałkach, 2 w Białymstoku i Ostrołęce, 3 w Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy, 4 w Siedlcach i Płocku, 5 w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu, 6 w Łodzi i Lublinie, 7 w Rzeszowie i we Wrocławiu, do 8 stopni w Katowicach i w Krakowie, a za oknem mamy jasność. Także w temacie Marioli. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność i Goplana 1,99 zł za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

Więc nie rób wioski i wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Z tego, co pamiętam, pan choruje średnio raz na 15 lat. Tak, z grubsza. I całkiem... Katar mam średnio raz na rok. A, jednak. Ale to tylko katar. Aha, no, to nie choroba? Nie, to nie, to nie, to nie choroba. Ale bo my troszkę dzisiaj o chorobie będziemy. Dobrze. Bardzo proszę. Pytania z kosmosu. Doktorze Tomaszu. Ale pan jest zdrowy. Tak. No okej. Okay. Tak. Przynajmniej na ciele. To bardzo miłe, co pan mówi. No nie, no bo innych chorób nie jestem w stanie tak ocenić na oko. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. To dobrze. Trochę się maskuje. Ale nie o tym. Dobrze. Pani Blanka ma pytanie. Dlaczego okay. W czasie gorączki, każdy to zna, jesteśmy rozpaleni, ale odczuwamy zimno. Jest i dreszcze. Takie jakbyśmy, no właśnie, to jest ciekawe. To pan pamięta 15 lat temu? Pan nie, nie, akurat jeżeli chodzi o moją chorobę, to ja byłem w tym roku chory. Aha. To na świeżo pan. Trzy dni. Trzy dni. Tak, akurat miałem wtedy zdjęcia do sondy. I jak teraz patrzę na te zdjęcia, to wyglądam jakbym dosłownie z jakiegoś horroru wyszedł. Taki umalowany z czerwonymi oczami. Chodzi o to, pani Blanko i szanowni państwo, że nasz system odczuwania temperatury nie ma kompletnie nic wspólnego z jakimś obiektywnym termometrem. My nie odczuwamy temperatury w ten sposób, że jak gdyby w skali bezwzględnej, że jest albo ciepło, albo zimno. My odczuwamy to, czy nasza skóra, czy nasz organizm pozbywa się energii, czy ją przyjmuje. W największym skrócie. W efekcie, mając na blacie kuchennym metalowy nóż i łyżkę drewnianą, mimo tego, że one są w identycznej temperaturze, no bo mają temperaturę otoczenia przecież, dotykając to coś, co jest metalowe, zawsze uznamy, że to jest zimne, a to coś, co jest drewniane albo z izolatora, uznamy zawsze, że jest ciepłe. I dokładnie z tego samego powodu, gdy jesteśmy gorący, jest nam zimno, ponieważ gdy jesteśmy gorący, gdy mamy wyższą temperaturę, nasz organizm włącza system chłodzenia. A system chłodzenia dla naszego organizmu to jest nic innego, tylko bardzo raptowne pocenie się. W momencie, jeżeli się pocimy, organizm pozbywa się energii i totalnie zaburzony przy okazji jest cały system termoregulacji, ten jak gdyby termostat. Organizm reaguje wyższą temperaturą, a parowanie, czyli no, ten system pocenia się, a parowanie odbiera jej część. Jeżeli odbiera, to my uznajemy, że po prostu tak jak z tym metalowym przedmiotem, że to coś jest zimne, że nam jest zimno, więc jak to parowanie, jak to pocenie się jest bardzo raptowne, to też nam w głowie powstaje wrażenie, że no musi być bardzo zimno nam także. Mhm. Wie pan co, sprawdziłem, przepraszam. Czy ja tego nie zagmatwałem jakoś nie, bardzo? Nie, nie, nie, bo sprawdziłem, bo ramię mikrofonu, wie pan, jest zimne. No bo jest, bo jest metalowe. A stół jest, proszę pana, o, cieplutki. A jeszcze tutaj jest taka wyściółeczka. Kiedyś robiłem taki eksperyment i to powiem panu szczerze, robiłem go w Katowicach na ulicy, bo chciałem się dowiedzieć, jak to działa i popytać trochę ludzi. Miałem trzy naczynia z wodą, jedno bardzo gorące, drugie bardzo zimne, a trzecie takie letnie. I w momencie, jak prosiłem, znaczy bardzo gorące, nie tak, żeby się poparzyć, ale rzeczywiście gorące. Jak prosiłem ludzi, żeby lewą, prawą rękę wsadzili do naczynia ciepłego i tego letniego, to zawsze mówi, że to letnie, o, jakie zimne. Ale jak prosiłem, żeby lewą i prawą rękę wsadzili do naczynia zimnego i letniego, to mówili na to letnie, o, jakie ciepłe. A to cały czas była ta sama temperatura. Tak jest może lepiej, że ludzie w skali są, bezwzględnej pana. Tego nie ogarniamy, ale no tak subiektywnie. Tacy są ludzie, proszę pana. Jak wszystko dookoła. Wszyscy tacy są. Subiektywnie. Wszyscy. Doktor Tomasz. Dziękuję. Rożek. Dziękuję bardzo. Że nie z każdej mej piosenki gorycz wyziera ze zgryzo, to więc do Anastazji mej panienki myśl zwracam, bo mnie wzięła oto ułańska fantazja, co rusza z kopyta i na oślep wie. Ułańska fantazja. fantazja, która przeszkód nie zna, nie. Ułańska ochota, gdy serce jak trąbka gapita, bada, bada. Ułańska tęsknota, by miłować aż do dnia. Mama się pyta, a kto tam? Nastazja, a kot to pani matko kot. Ułańska okazja, więc ją chwytam, chwytam w lot. Nastazja, małmazja, altana i na niebie nów. Ułańska fantazja, jak mnie chyci, szkoda słów. Niech tedy morał z tej piosenki przez myśli prześwituje płoche, że nic nie zdziałasz u panienki, gdy nie wykrzeszesz chociaż trochę. Ułańskiej fantazji, co rusza z kopyta i na oślep rwie. Ułańskiej fantazji, która przeszkód nie znaje. Ja nie mogę tak, mocno dyski dyskakują, przyuważaj. Gdy serce jak trąbka gra, ta-ba-ta-ba-ta. Ułańskiej tęsknoty, by miłować aż do dnia. Niech płynie małmazja, niech amor swój sposobi grot. Ułańska okazja, więc ją chwytaj, chwytaj w lot. Aż panna kochana w ramiona rzuci się raz, dwa. Innego ułana, co fantazję większą ma. Innego ułana, co fantazję większą ma. Wojciech Młynarski, ułańska fantazja. No trzeba mieć ułańską fantazję, żeby zrobić coś takiego. Ja chciałem się pochwalić, że też kiedyś robiłem eksperyment przy minus 15 stopniach. Myślałem, że to będzie bajka, a jednak okazało się to prawdą, że przykleję się językiem do metalowej barierki. Nie polecam nikomu. Jak dziecko, jak dziecko. 227 trójek. No każdy sprawdzał chyba, czy się uda, czy się nie uda. A jeśli chodzi o piosenki Wojciecha Młynarskiego, pani Lidia napisała, jako dziecko bardzo przejmowałam się losem basisty, którego panna Krysia nie zauważała i bardzo jej nie lubiłam. I wypytywałam, co to jest ten Begin. I nikt nie wiedział. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. To z żarówką proszę nie próbować eksperymentu. Już. A skoro dziś wracamy do tego Dzień Piekarza i Cukiernika, to warto zauważyć, że często mistrzami w swoich domach w tych dziedzinach są właśnie ojcowie. I namawiam do spróbowania, ale uwaga, to hobby, które wciąga. Romek, tata 8-letniego Jasia i 6-letniego Bruna, przygodę z pieczeniem zaczął od ciast. Wspomnienia z domu, pieczenie różnych ciast z mamą, no to jest taki właśnie obraz szczęśliwego dzieciństwa. Zapach mąki wymieszanej tam z masłem, z cukrem i z jajkami. I chyba to gdzieś tam tak podświadomie zacząłem w dorosłym życiu do tego wracać. A chleb chyba jakoś zainspirowałem się wyjazdem na Suwalszczyznę, gdzie właśnie taki świeży, pieczony rano. Na tyle mi zasmakował, że stwierdziłem, że to też muszę spróbować. Było wiele, wiele nieudanych prób. Nie rósł, albo był niedopieczony, był zakalec. I dlatego zacząłem trochę czytać, w ogóle się tym interesować. Chyba największa inspiracja, kiedy dostałem od żony książkę Richarda Bertinetta. To jest taki Francuz, który wyjechał do Anglii, uczy Anglików jak piec chleby. I on zwrócił uwagę na wiele takich rzeczywiście podstawowych kwestii, jak zawartość białka w mące, jak temperatura wody, no i oczywiście proporcje i tak dalej. I chleb się okazuje, oprócz tego, że to jest zapach, w ogóle wyrabianie ciasta i tak dalej, super fajne, ale tak naprawdę to jest matematyka. Układ iluś zmiennych typu właściwe proporcje wody, mąki, drożdży i tak dalej, ale przede wszystkim temperatury i czasu. Ogromny ma wpływ w ogóle na smak i na strukturę chleba, czas, jaki mu się poświęca, ile to ciasto ma jakąś tam wstępną fermentację, czy tam samo zakwaszanie i tak dalej. W efekcie końcowym samym czasem można spowodować, że z tych samych składników będą kompletnie różne chleby. No i dziś dla Romka pyszny chleb to bułka z masłem, ale by do tego dojść, trzeba było naprawdę szukać dobrej mąki. Ogromne znaczenie ma ilość białka w mące. Obdzwaniałem i pisałem do różnych piekarni. Liczba, która opisuje dzisiaj mąkę, na przykład 550, wcale nie oznacza, że ma wysoką zawartość białka. W mąkach brytyjskich ten wskaźnik jest bardziej oczywisty, więc udało mi się sprowadzać mąkę z Anglii. Przy okazji jakoś tam działał taki przycisk dostaw darmowych w ramach UK po jakimś pół roku. Dosyć dużych już dostaw, bo przerabiałem dosyć spore ilości tych kilogramów tej mąki. Dostałem z Amazona papierowy list. Szanowny panie, niestety Polska nie jest już częścią Zjednoczonego Królestwa, w związku z tym nie możemy dostarczać panu mąki już bez dodatkowych opłat. No i zacząłem kupować mąkę w Polsce. Trochę eksperymentuję, mieszając różne mąki pszenne, żytnie albo też rozowe i też właśnie bawiąc się w zakwas różnej ilości drożdży i tam zaczyny i tak dalej. No i takie domowe chlebodawstwo to jest świetnie odskocznia od pracy, ale też sposób na spędzanie czasu z dziećmi. Synowie Romka, Jasiek i Bruno są największymi fanami tatowego chleba. Przepyszny. Nie tak jak czasami ze sklepów są takie bardziej z kurką pieczącą czy nie, ale tata robi takie pyszne, idealne. Porządny chleb zajmuje 16-18 godzin. Najdłużej taki wyrastający i dojrzewający to chyba robimy takie 3 doby. W najprostszej wersji z 3-4 godziny, taką prostą focaccię. Robi czasami w różnych kształtach, ale najbardziej robi w kształcie kółka. Czasami mu pomagamy, jest bardzo fajnie robić taki pyszny chleb. Rzeczywiście jak wracam z pracy tak mocno nabuzowany, to jedna z myśli, która mi przychodzi, to może coś upiekę. To pozwala rzeczywiście zupełnie odreagować, włączyć się, skupić się na takiej prostej, ale bardzo fajnej czynności relaksującej wyrabianie ciasta, a potem ten efekt, zapach, nawet dźwięk cicho trzaskającej skorupki świeżo pieczonego chleba jest niepowtarzalny. No i mam nadzieję, że ten zapach świeżo pieczonego chleba i ciasta dotarł także do Państwa, do domów. Ojcowie z pasją, jak zwykle tutaj mile widziani. Projekt Tata 3 na Facebooku, czekam. Najważniejsza jest skórka, żeby była taka mocno wypieczona. Oczywiście. Mocno wypieczona. Dziękujemy, Krystian Hanke, ale teraz redaktor jeszcze zostaje, bo ważny moment. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Bo tak jak wczoraj mamy dla Państwa miejsca w dziecięcej eskorcie na najbliższy mecz polskiej reprezentacji piłkarskiej. Z Nigerią. Z Nigerią gramy. We Wrocławiu. Mecz we Wrocławiu 23 marca o 20:45. Mamy dziś dla Państwa 4 pakieciki. Co znajduje się w takim pakieciku? Otóż miejsce oczywiście dla dziecka w tej dziecięcej eskorcie będzie można wyprowadzić piłkarzy jednej lub drugiej drużyny, tego jeszcze nie wiemy, na murawę przed meczem. A oczywiście dziecko ogląda mecz. Do tego jest osoba towarzysząca, opiekun dziecka i do tego jeszcze 2 bilety. W sumie wchodzą 4 osoby. To jest jeden pakiet i 4 takie pakiety mamy dla Państwa dziś o poranku. No i teraz ważna informacja jest taka, że dziecko musi mieć od 6 do 10 lat, a także wzrost, który mieści się w takich widełkach 125-130 cm. Będziemy mierzyć, ważyć, sprawdzać wiek, no to musi być spełnione. Ważyć nie. Wiek od 6 do 10 lat, od 125 do 130 cm wzrostu. To bardzo ważne, będzie trzeba podpisać specjalne oświadczenie i oczywiście będzie to weryfikowane. No i teraz czekamy na Państwa odpowiedzi na dziś bardzo proste pytanie. Czekamy do 8. O 8 jest ten moment, w którym zamykamy skrzyneczkę, a pytanie brzmi: przydomek wojskowy mojego dziecka to... I dlaczego? I to jest też bardzo ważne. Dlaczego taki przydomek? Przydomek boiskowy mojego dziecka to. I dlaczego? Numer, pod który wysyłamy SMS-em odpowiedzi, to 73533, koszt 3,69, regulamin na stronie internetowej. Chyba wszystko powiedziałem. Wszystko powiedziałaś. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. 73533. Przypominam, przydomek boiskowy mojego dziecka to. I dlaczego? Proszę śpiewać. Orkiestra przegrywa skocznego Begina. To nie moja wina, że podrywam cię. Ten Begin to taki taniec po prostu, taki taniec. Taki taniec, proszę pana. 22 i 73 to numer telefonu. Czekamy do 8 na odpowiedzi w naszej zabawie. O przydomek boiskowy. Mojego dziecka. No i dlaczego taki przydomek boiskowy? O, redaktor w krawacie dzisiaj. A ty jaki miałeś przydomek boiskowy? Mrówek. A dlaczego? Do końca nie wiadomo. Zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Jego panie kotka w główkę trącał. a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoir vivre i kultury do sukcesu ogólnego się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Zapraszamy do reklamy. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, skrót wiadomości. Filip Jarek. Krakowski sąd rozpatrzy dziś wniosek o tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Zarzut morderstwa byłego premiera PRL i jego żony postawiono trzem osobom. Jedna z nich przebywa już w areszcie. Unia Europejska zadeklarowała solidarność z Wielką Brytanią, ale na zdecydowane działania wobec Rosji raczej się nie zdecyduje. Tak wynika z wypowiedzi dyplomatów i urzędników w Brukseli. Chodzi o próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. Londyn oskarża o to Rosję, władze na Kremlu zaprzeczają. Unijni urzędnicy w rozmowie z Polskim Radiem przyznają, że wspólnota ma ograniczone możliwości działania, bo część krajów już zapowiedziała, że nie zgodzi się na zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. To Włochy, Grecja i Węgry. Francja czeka na niezbite dowody, a Niemcy mówią, że nie można zrywać wszystkich kontaktów z Rosją. Wieczorem w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Dziś mija rok od śmierci wybitnego poety, reżysera, twórcy tekstów i wykonawcy piosenki autorskiej. Gospodarzem wieczoru będzie syn zmarłego artysty Jan Młynarski, a specjalnymi gośćmi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Koncert będzie transmitowany na antenie Trójki. Ekonomia w Trójce. Redaktor w krawacie, mniej awanturujący się, Patrycjusz Wyżga. Tak się dzisiaj złożyło, dziękuję. Dzień dobry. No po prostu o liczbach, poważne sprawy. Zaczynamy od informacji rynkowych tradycyjnie. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Inwestorzy obawiają się, że odpowiedź Chin na cła zapowiadane przez Waszyngton może zaszkodzić na przykład amerykańskiemu przemysłowi lotniczemu. Dow Jones stracił 1%, S&P 0,6% pod kreską, Nasdaq 0,2% na minusie. Azja za to balansuje na poziomach wczorajszego zamknięcia, na razie po zielonej stronie rynku. Najbardziej zyskuje Seul 0,4%. Ceny ropy i złota praktycznie bez zmian. Baryłka kosztuje $61, uncja po $1325. Na rynku walutowym podobnie, czyli spokój. Euro po 4,20, dolar 3,40, funt brytyjski 4,74 zł, frank szwajcarski po 3,59. Jak rosły ceny w lutym? Informacje o inflacji w ubiegłym miesiącu poda dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem wielu analityków dynamika wzrostu cen wyhamowała, zbliżając się do 1,5%. W styczniu wskaźnik ten wyniósł 1,9%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że inflację kształtują głównie ceny żywności i paliw. To znaczy, żywność nam drożeje coraz wolniej, a ceny paliw w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, spadają. No i to sprawia, ponieważ udział tych dwóch grup w koszyku inflacyjnym jest całkiem spory, no to to nam spycha całą inflację w dół. Zakładamy, że ona wyhamuje do 1,6%, czyli przypominam, że tym celem inflacyjnym dla Rady Polityki Pieniężnej jest 2,5%, więc jesteśmy wyraźnie poniżej tego poziomu. Ekonomistka mówi, że na razie w polskiej gospodarce nie widać silnej presji na wzrost cen. Trend hamowania inflacji prawdopodobnie dobiega końca.

ważne, że kierunek słuszny. Niezależnie zaś myśl główna wciąż nam dodawała tchu. Przyjdzie walec i równa, przyjdzie walec i wyrów. Przyjdzie walec i wyrów. I tu, tam, tu. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własny dróżki szukać ci chce głowy krota. Ale jak on krzyczy, przecież jak on krzyczy, że rzecz główna dalej szybciej naprzód, tu, tak jest. Będzie walec i równa. Przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrówna, już tam nawet nam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrów. Gdyście za siebie wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. I tu. Za 19:08. Dzień dobry, przepraszam, że zawracam głowę, ale oczywiście źle zapisałam numer tego SMS-a, pod który trzeba wysyłać ten pseudonimy dla dzieci. A jaki pani zapisała numer? 73533. No to bardzo dobrze. A, to wspaniale, to dziękuję bardzo. No to czekamy na odpowiedź. 73533. Zapraszamy do Trójki. Bez glutenu, bez jajek, bez cukru, bez mleka, bez orzechów, bez mąki to przepis na idealne ciasto dla osób, które dbają o linię albo mają uczulenie na któryś ze składników. Jak się okazuje, tak wymagających klientów przybywa w cukierniach, jednocześnie chcą oni, by ciasto smakowało tak jak to tradycyjne, czyli niezdrowe. Dla cukierników to prawdziwe wyzwanie. Na przykład ten kopiec kreta ma jajka. No ma. Ten sernik z kajmakiem. Cukier musi mieć. Pani Monika, pracownica cukierni. Ciasta nie mogą być tak naprawdę bardzo zdrowe, bo na tym to polega, bo to są ciasta. Ludzie są bez glukozy, bez mąki pszennej. Chcą zjeść coś dobrego, coś słodkiego, ale żeby to było bez glutenu, bez jajek. Tak, bez mąki pszennej, niemrożone, świeżutkie. To się tak da? Tak średnio tak naprawdę. Bez serniki na zimno, serniki pieczone, batoniki karmelowe, brownie. Mniam, mniam, pycha. Mniam, mniam. Cukiernik dzisiaj nie ma łatwego życia. Przychodzi klient i chciałby, żeby wszystko smakowało jak tort z 50 jajkami, ale żeby tych jajek nie było. To prawda, ale na rynku mamy tak bogatą ofertę, czy mąk bezglutenowych, czy zamienników. Agnieszka Błaszczyk i Monika Ciesielska z cukierni Kuki. Mleka krowiego w postaci mleka roślinnego, zamienniki typu daktyl, syrop klonowy, czy syrop z agawy, czy banan, który doskonale słodzi. A mąkę, no to właśnie, mielonymi migdałami, mielonymi orzechami, mąka ryżowa, która jest jest tylko i wyłącznie z mielonym ryżem czy kukurydziana. Ale wtedy smak jest taki sam? Ciasta bezglutenowe na pewno różnią się ich konsystencją i smakiem od takiej tradycyjnego biszkoptu pieczonego na mące pszennej. Czy jajka się da czymś zastąpić? Jabłkiem, bananem siemieniem lnianym. Mają właściwości wiążące, bo to o to chodzi z jajkami. Oczywiście one nie spulchnią, ten biszkopt nie będzie taki puszysty, jak byłby w przypadku podbitych jaj. Nie jesteśmy w stanie sprostać takiemu rygorystycznemu podejściu. Krzysztof Ilnicki, mistrz cukiernictwa. Juror w programie telewizyjnym Bake Off. Czyli jeżeli chcemy wrócić do smaków dzieciństwa, chcemy zbudować coś, co będzie kompletnym ciastkiem, tortem. Niestety nie da się tego zrobić zgodnie z wymogami teraz tymi restrykcyjnymi klientów, czyli bez glutenu, bez laktozy, najlepiej bez cukru, bez sacharozy. Wyzwaniem bardzo dużym jest użycie ksylitolu w produktach cukierniczych. To trudniejsze niż użycie zwykłego cukru? Zdecydowanie. On nie toleruje wysokich temperatur i tutaj nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie na ksylitolu wypiec. To bez jakby tutaj ciężki temat. Są takie małe sukcesy. Na przykład nie udało się zupełnie wykluczyć nawet przy produkcji lodów syrop glukozowo-fruktozowy. Tutaj tylko kwestia włożonych godzin pracy i dopracowania receptury. Ale stworzenie brioszy bez glutenu dla mnie to trochę profanacja. I klienci, którzy stawiają takie wymagania, mieli tego świadomość. Nie oczekiwali produktu doskonałego, a takiego, który spełni ich oczekiwania dietetyczne. No przede wszystkim to osoby chcą troszkę zredukować swoją masę ciała. Ewa Rychlik z Instytutu Żywności i Żywienia. Ludzie rozumieją, że za dużo słodyczy to dodatkowe kilogramy. Coraz więcej też ludzi ma różnego rodzaju alergie. Ale tak naprawdę słodycze są takim produktem, który właściwie możemy wyeliminować z diety. O nie zgadzam się. Nawet w piramidzie dla dzieci i młodzieży jest to zalecenie, żeby unikać, a jeżeli nie, to ograniczyć. To jest trudniejsza sztuka, wypieczenie czegoś na zamiennikach niż na tych tradycyjnych produktach. No zdecydowanie trudne zadanie mają dziś cukiernicy, a pochylamy się nad ich losem, bo dziś dzień cukierników i piekarzy. I pozdrawiamy serdecznie. Izabela Woźniak pytała o te nowoczesne ciasta, nowoczesne takie. Poprzez życia rwące fale człowiek tłucze się jak łajba. Z wierzchu bywa wcale, ale w środku taka szajba. Taki kocioł, takie nerwy w kotle wrzenie nie przemija. I ta szajba wciąż bez przerwy jak pokrywka ci odbija. Ja to zwłaszcza się oburzam, szajba skręca moją kibić, kiedy widzę ludzi, którzy jak to mówią chcą się wybić. Kiedy zauważam to, cały chodzę on. Jeszcze w szkole, gdy oświaty nakładano mnie kaganiec, był kolega francowaty Ansymonek. Zawsze daniec. Cała klasa ma normalnie czoło myślone, zmocone, a ten się do wiedzy garnie. Lekcje zawsze ma zrobione. Przy tych cwaniuch, jak ich mało, tu da siągnąć, tam podpowie. Jedno co nas pocieszało, że miał trochę słabe zdrowie. Ja wyrosłem, że ho, ho, a on krzywulło. Potem raz pamiętam, we wojsku jest komenda, pluton śpiewa. Wszyscy więc na nutę swojską fałszujemy tak jak trzeba. Aż tu jeden się wyrywa, małorolny spod moronga. Twarz jasieje mu szczęśliwa i wyciąga, i wyciąga. Noc na warcie stoi cicha, księżyc mgiełką się zasnuwa. Małorolny ledwo dycha, jednak mnie zła rzecz kocuwa. Z tego strachu co za los, traso ludzie głos. Raz mnie pot zalewał oczy, bo spędziłem lato w mieście, gdzie normalnie nasz zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis, lody, taki napis, ich jaskona mi maszyna wprost zachodu i kolejka brać. I tak skręcona. Przy maszynie mama zięcie, za wspólnika mają teścia i za każdym pociągniecie 3,20, 3,20. Jem te lody, niezłe są, ale cały o. Ludzie lody z miną tempą wtrążalają, co się zmieście. Tu też podwaja tempo 6,40, tylko tak mu rąsia kozniarz. A mnie szajba uporczywa w głowie szumi, w dołku gniecie, aż błysnęła myśl szczęśliwa. Są gronkowce na tym świecie i oczyma wyobraźni, bo aż szczęście nie tracę. Widzę wszystkich na zakaźny, a tych prywaciarzy w pace. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się se truć. Dodam jeszcze, fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pałętam się samotny. My tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci. I niech tylko ktoś wyskoczy, my go zaraz sami wiecie. Czasem dłużej ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż. Szajba, Wojciech Młynarski. Małorolny spod Morąga nam się przypomniał też. Przypominam też, 73533. Mają państwo jeszcze 11,5 minuty, aby przysłać odpowiedź na pytanie. Przydomek boiskowy mój, mojego dziecka to i dlaczego? A do wygrania między innymi miejsce w dziecięcej eskorcie przed meczem Polska-Nigeria we Wrocławiu 23 marca. Już całkiem, całkiem niedługo. Redaktor zainteresowany z twarzy. Tak, oczywiście. To na pewno. Muzyczny rozkład jazdy. Wiem, że to nie elegancko zaglądać przez ramię, ale Madonny nie było dzisiaj w swoim czasie, ale będzie. Oczywiście, że będzie, bo taki dzień bez Madonny ostatnio to w ogóle słaba sprawa byłaby. A jest pretekst, bo Madonna wyreżyseruje film Taking Flight, biograficzną opowieść o pochodzącej ze Sierra Leone balerinie Michaeli Prince. Scenariusz oparty będzie o wspomnienia bohaterki zebrane w książce Taking Flight, From War Orphan to Star Ballerina. A przy okazji Madonna nam zaśpiewa, żeby wszystko było tak, jak miało być, żeby ten czwartek się odbył. Dodam jeszcze więcej o tym filmie, słów kilka. Osierocona w dzieciństwie w trakcie wojny domowej, The Prince trafia do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaje wychowana przez przybranych rodziców. Dziś w wieku 23 lat jest solistką w holenderskim balecie narodowym. Ci, których uwaga mniej koncentruje się na balecie, a bardziej na muzyce popularnej, mogą ją kojarzyć z teledysku do piosenki Lemonade w wykonaniu Beyoncé. Madonna, która zadebiutowała jako reżyserka w 2008 roku filmem Mądrość i Seks, powiedziała o nowej produkcji: droga Michaeli, bardzo głęboko przemówiła do mnie jako artystki, aktywistki, która rozumie przeciwności losu. Mamy wyjątkową możliwość rzucić światło na Sierra Leone i pozwolić zostać jej głosem wszystkich osieroconych dzieci, wśród których dorastała. Czuję się zaszczycona, że mogę ożywić jej historię, mówi Madonna. Reżyserka Madonna, chciałoby się dodać. A ponieważ zbliża się wiosna, potem po wiośnie będzie lato, to coraz więcej znów będziemy przypominać o koncertach, letnich festiwalach również. Rock in Rio, Lisboa 2018, tak chciałoby się powiedzieć. Między 23 a 24 czerwca, a potem 29-30 czerwca. To jest europejska edycja Rock in Rio, słynnego festiwalu w Lizbonie. Między innymi Bastille, ale także Muse, którzy ostatnio z tym singlem podróżują po różnych antenach radiowych. Ta grupa Muse. Kto lubi Muse, do Lizbony zapraszamy pod koniec czerwca. A teraz Roger Waters, który opublikował nową piosenkę i tytuł brzmi Supremacy. Jest ona bezpośrednią odpowiedzią na uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez administrację Donalda Trumpa. Roger Waters tak naprawdę udzielił tylko swojego głosu piosence Supremacy. Za muzykę odpowiedzialne jest słynne trio Jubran, czyli trzech palestyńskich braci grających na udach albo na lutniach ud i mieszkających obecnie we Francji, a tekst jest autorstwa zmarłego przed 10 laty palestyńskiego poety Mahmuda Darwisza. Jak napisał w oświadczeniu Roger Waters, na pozór jest on ostatnią przemową tubylczego Amerykanina do białego człowieka, ale mówi także o ukochanej przez Darwisza Palestynie i rdzennych mieszkańcach. Long time must go by before our present becomes history, just like us. We will face the long march, but first we will defend the trees we wear. We will defend the bell of night and the hanging moon over our huts. We will defend the leaping deer and the clay of our pots and the eagle feathers in the wings of our final songs. But soon you will erect your world on our remains. You will pave over the sacred places to open a road to the satellite moon. This is the age of industry.